Açık Gazete. Merhaba Kainat, bugün 5 Ağustos Perşembe. Yıl 2010, ay 8, gün 217, Hızır 92. 1431, Hicri Şaban 24, 1426, Rumi Temmuz 23. Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi Orduları Başkomutanlığına seçildi. 1921. Günün tarihi. 610 yıl önce bugün 5 Ağustos 1400'de matbaa mucidi Jan Gutenberg Almanya'da doğdu. Yemek listesi gün 217. Kadın budu köfte, patlıcanlı pilav, salata, elma kompostosu. Büyük saatli marif takvimi. Cause I decided right now Merhaba Kainat, 94.9 Açık Radyo'nun Açık Gazetesi Perşembe gününde de başladı. Saat 8.07 ve aslında dünden değil hafta başından beri devam eden bu yaş zirvesi Yüksek Askeri Şura ile ilgili aslında artık sonunda nereye doğru gittiği, nereye vardığına dair netleşen bir gece yaşadık. O yüzden de bugünkü haberlerin pek çoğunu aslında yaşla ilgili haberler oluşturuyor Türkiye basınında. Öncelikle ayrıntısından çok ne oldu ne bitti onu söylemekte belki fayda var. Dün akşam saatlerinde Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı. Kararlarda Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı ataması yapılmadı. Bu daha önce olmamış bir şey olduğu için aman tanrım vav diye devam eden bir süreç yaratmış durumda. İnternet andıcı işinden tanıdığımız 1. Ordu Komutanı Orgeneral Hasan Issız'ın kararnamesi köşke gönderilmedi. Ve ayrıca da Balyoz darbe planında görev aldığı iddia edilen 11 general ve amiral de terfi kararı çıkmadı. Aslında Yüksek Askeri Şura'ya başkanlık eden başbakanın hukuki hakkını kullandığını söylemek mümkün ya da Türkiye'de hiç olmayan bir şey olduğunu ve askerin işlerine karışıldığını söylemek de mümkün. Her ikisini de söyleyen var görebildiğim kadarıyla. Orgeneral Saldıray Berk'i yine aslında Ergenekon süreciyle birlikte yakinen tanıdığımız isimlerden biri olmuştu. 3. Ordu Komutanı o da EDOK, Eğitim ve Doktrinal Komutanlık yanlış hatırlamıyorsam oraya yollandı. Bir miktar daha kızak bir iş olduğu söyleniyor. 30 Ağustos'a kadar atamaların yapılması gerekliymiş. Hükümetten sızan ya da sızdığı söylenen şeylere göre bugün yarın zaten atamalar yapılacak imiş. Ancak Genelkurmay Başkanı'nın ya da Genelkurmay Başkanlığı'nın talep ettiği şekilde çıkmamış olduğu Yüksek Askeri Şura kararları bu 3-4 günlük krizin sonucu bu. Bu arada dün Balyoz darbe planı davasında da ilk tutuklama gerçekleşti. Afyon'da yakalanan emekli albay Ahmet Şentürk İstanbul'da tutuklandı. Sebepse medyada duyduğu halde gelip teslim olmadığına göre kaçaktır. Kaçak olduğuna göre tutuklanması gerekir. Kararı idi. Tabi bu durumda Balyoz davasından aranan diğer komutanların ne olacağı ise başka muamma haline almış oluyor. Çünkü bir kısmı İçişleri Bakanı, bir kısmı Başbakan'la falan takılıyorlar. Bir yandan da bir başka asker kaçak olduğu gerekçesiyle tutuklanıyor. Biraz hukuki bir sıkıntı var ama herhalde bir denge noktası yakalanacaktır diye düşünmekte fayda var. Bir diğer haberse adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs kapsamında Deniz Baykal'ın da aralarında bulunduğu pek çok kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Haberi ne olacak ne bitecek tam olarak içerik nedir daha hiçbir şey yok. Sadece adil yargılamayı etkileme iddiasıyla Deniz Baykal'da dahil pek çok kişi hakkında böyle bir soruşturma başlatıldığı haberi var. Dün bir ara büyük heyecan yaratan haberlerden biri de İran Cumhurbaşkanı Ahmadinejad'ın konvoyuna saldırı düzenlendiği idi. Düzenlendi mi düzenlenmedi mi bilemiyoruz hala. Bir yandan İran resmi ağızdan yalanladı bunun maytap olduğunu söyledi. Ancak daha öncesinde devlet televizyonu öyle değil demişti falan filan böyle ortada kalan bir durum var. Hatay'da dört yolda duruma dair inanılmaz ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. İlerleyen dakikaya da. İşte 9'a kadar olan süreçte Mazlum Derin Hatay 4 yolda olanlarla ilgili hazırladığı rapora da bir göz atmakta fayda olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bir yandan hakikaten ayrıntılar çok ilginç. Ancak kaba haber olarak vermek gerekirse dün Hatay 4 yol ilçesinde 3 kişi daha tutuklandı. Çıkan olayları yönlendirdiği iddiasıyla. Bir de uzman çavuş vardı hatırlayacaksınız olayları provoke ettiği söylenen. Ben geçiyordum öyle falan filan gibi bir şeyler söylemiş. Bir de serbest kaldığı haberi var. Osman Baydemir'in Tunceli'de yaptığı konuşmanın ardından iki baş müfettiş görevlendirilmişti Baydemir'i soruşturmak üzere. Sağlık Bakanı Recep Akdağ da kendini içeri attırmaya çalışıyor falan gibi garip laflar etmişti. Şimdi ise ortaya yeni bir iddia daha atılmış durumda. Tunceli Belediyesi'nde bir şüpheli paket bulundu. Zaman ayarlı patlayıcı çıktı içinden C4. Askeri patlayıcı diyebileceğimiz ama pek çok noktada pek çok eylemde kullanılan bir plastik patlayıcı. Bombanın Osman Baydemir'i hedef aldığı 4. katta yapılmış toplantı 3. kata konduğu vesaire gibi haberler de var. Pakistan Devlet Başkanı Asif Zardari şu ara görüşmelere başlamış durumda. İngiltere terör ihraç eden ülke ilan etmişti. Pakistan'ı bu bağlamda ve bu kapsamda aslında bir miktar gezildiğini söylemek mümkün. Afganistan'daki durumu ABD liderliğindeki koalisyon güçlerinin yani işgal güçlerinin aslında hafife aldığını ve Taliban işinin çok ciddi anlamda savaşı kazanıyor olduğunu söylüyor Asif Zardari. Bugün de İngiltere'de David Cameron'la, başbakanla görüşecekler ve tabi bu terör, ihraç falan filan laflar herhalde bir miktar yarına eğlenceli bir yansıma olarak çıkacak. Anlamsız bir haber daha diyeceğiz, geçeceğiz. Bu arada aslında Pakistan'da asıl konu muson yağmurları ve muson yağmurları sonucunda ölmüş olan 1500 kişi ve selden doğrudan etkilenmiş olduğu söylenen 3,5 milyon insandan bahsediyoruz. İçme suyu bulmak neredeyse imkansız falan, böyle korkunç bir durum var. Rusya'da da yangınlar aynen devam ediyor. 300 noktada hala söndürülemeyen yangınlar var. Ve böyle korkunç bir durumlardan bahsetmek mümkün. İyi haber herhalde, madem böyle işte ekoloji üzerinden kötü haberler veriyoruz, bir adet de iyi haber verelim. Gerçi doğru mu değil mi, bu konuda birazcık şüpheli olmakta fayda var ama Meksika körfezindeki sızıntının tamamen durduğu açıklandı. Sorun kontrol altına alındı denildi. Üstüne üstlük bir de zaten dağılan petrolünde 3'te 2'sinin temizlendiği iddia edildi. Bunlar doğru mu bilmiyoruz ama herhalde zamanla çıkıp birileri de yalanlayacaktır içeriden, eğer doğru değilse diye ümit etmekte fayda var. İstanbul'da bugün hava sıcak olmaya devam edecek. En yüksek sıcaklık 32 derece olacak imiş. Thank you. Steel Dan'den dinledik. Jack of Speed ve Açık Gazete kaldığı yerden devam ediyor. Aslında sıcaklar haberleri gerçekten işgal etmeye devam ediyor. Bütün gazeteleri, televizyonları vesaireyi. Gelen ilginç ayrıntılı bazı rakamlardan da bahsetmek mümkün. Mesela bugünkü sabahta son 130 yılın en sıcağı gibi bir haber var. Haberin kaynağı da aslında gayet akademik. 1880'den bu yana yapılan ölçümlere göre 2010 yılı en sıcak yıl oldu diye başlamış haber. İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Selahattin İncece'ye başvurmuşlar. İlk 6 ayda ölçülen verilere göre 130 yılın en sıcak yılı 2010 olmuş diyor. Hemen üstünde ise sıcaklık artışı, bu yangınlar, seller vesaire. Tek bir sebep yok ama öncelikli neden iklim değişikliği denilmiş. Yine de işte olumsuzluklar, uzmanların güneş çarpmasına karşı işte söylediği önlemler falan filan diye devam eden haberin standartları da var. Ve sonuç olarak bitki örtüsünün kuruması, raylar dahil pek çok şeyin sıcağa dayanamaması gibi durumlardan da bahsediliyor. Hava gerçekten sıcak ve işlerin iyiye doğru gittiğini söyleyebilmek gerçekten çok da kolay değil. Bir diğer sıcaklık rekoru haberi KKTC'den gelmiş. 60 yıldır böyle sıcak görülmedi diye bir haberi var Anadolu Ajansı'nın. Derecelerin 47'yi gördüğü bir Kuzey Kıbrıs'tan bahsediliyor. Son 60 yılın en sıcak günü, böylece bu yıl içinde rekor üstüne rekor kırıyor sıcaklıklar Kuzey Kıbrıs'ta. Daha doğrusu herhalde Kıbrıs'ta, kuzeyi ayrı bir mikroklima olmayacağına göre. Yakıcı hava dalgasının yarından itibaren bölgeyi terk etmesi ve sıcaklıkların 2-3 derecede olsa azalması bekleniyor imiş. Gayet hakikaten Lefkoşa 47, Ercan 45 falan gibi de böyle felaket rakamlardan bahsetmek mümkün. Rakamlardan bahsetmişken aslında başka rakamlardan da bahsetmek mümkün. Dün vermiştik Yapı Kredi Bankası'nın karlarını, bugün de Garanti Bankası karlarını açıkladı. Yani Türkiye'de hakikaten bankacılık sektörü açısından hiçbir sıkıntı olmadığını rahatlıkla, artık gönül rahatlığıyla herhalde söyleyebiliriz. Vergilendirme vesaire gibi şeyler acaba daha sıkı fıkı düşünülüyor mu? Dünyada, Türkiye'de de hafiften bir tartışılıp ardından da kapatılan hızla konular arasında. Ama karlar süper. Neyse, haberi vereyim ben konuşacağıma. Türkiye Garanti Bankası 30 Haziran 2010 tarihli konsolide finansal tablolarını açıklamış. Bankanın 2010 yılının ilk yarısındaki net karı 2 milyar 54 milyon 731 bin lira olmuş. Garantinin aktif büyüklüğü ise 118 milyar 800 milyon 306 bin lira seviyesine ulaşmış. Böylesi bir güzel kar durumundan bahsediyoruz. Genel Müdür Ergun Özen memnun tabii ki. Takipteki kredilerin miktarındaki düşüşün devam etmesi ve kredi kalitesinde yakaladığımız yüksek performans son zamanlarda müşterilerimizin yanında olmaktaki haklılığımızı kanıtladı demiş. Öyle. Karlı bir sektör eğer girecekseniz finans sektörü. Bir diğer fiyatlar ve rakamlardan bahsetmişken vakıf üniversiteleri de bu yılki rakamlarını açıklamışlar. %2 ile 13 arasında bir zam olmuş. Acıbadem, Çankaya, Melikşah Üniversiteleri arttırmamış fiyatlarını. İzmir Üniversitesi ise %15 ila 18 indirime gitmiş. Böyle rakamlar var. Ortalama olarak aslında gayet iyi paralar vermek gerekiyor vakıf üniversitelerinde ya da işte özel üniversitelerde okumak için. Bu yıl 44 vakıf üniversitesi ve 9 vakıf meslek yüksekokulu eğitim öğretim verecekmiş. İşte ücretler görebildiğim kadarıyla 18 bin, 15 bin, 19 bin, 20 bin falan civarında yıllık. Bir diğer güzel verebileceğimiz rakamlı haber herhalde bu. Bir diğer rakamlı haberse deminki sıcak haberleriyle herhalde bu ağır eşitsizlik haberlerini bir arada okuduğumuzda daha bir anlamlı hale gelebilir. İspanya anketinde Türkiye fotoğrafı diye vermiş Radikal. En ahlakçı, en laikçi demiş. İspanya'nın önemli bankalarından birisi olan BBVA'ya bağlı BBVA Vakfı var imiş. Vakıf bir anket yaptırmış ve çeşitli sorular sormuş aslında. Bulgaristan, İtalya, Polonya, İspanya, Danimarka, Belçika, Fransa, Yunanistan, Portekiz, İsveç, İngiltere, Almanya, Türkiye ve İsviçre'de yapılmış anketler. ve vatandaşlara bu ülkelerdeki Avrupa ve Avrupa kimliği ile ilgili bağlarını, ekonomik ve siyasi değerlerini, ahlaki ve dini konularındaki görüşlerini sormuş vakıf. Yani Türkiye'nin durumu hakikaten patolojik derken ciddi olduğumuzu her seferinde bir daha düşünüyor olmak çok tatsız. Büyük bir psikiyatri koltuğuna yatmakta fayda varmış gibi görünüyor. Birbiriyle ciddi anlamda çelişik çapraşık bin bir tane şey çıkmış ama hep en uçlarda, hiç sıkıntı yok o konuda. Türkler kimliğin en çok yaşadığı kent, bölge ve ülkesiyle özdeşleşmiş görünen halk imiş. 14 ülke arasında kimliğini Avrupa ile özdeşleştirenler arasında 10 üzerinden 3,5'la Türkler en alt sırada. En çok kendi kimliğiyle, kendini Türk hisseden veyahut işte Almanya'da yapıldığında ise Alman hisseden olma durumuyla ilgili ise %87,7 ile sadece ve sadece kendi Türk hissediyormuş Türkiye'de yaşayanlar. Bunda bir numara. Yani Avrupalı hissetmekle ilgili en sonunda, Türk hissetmekle ilgili en başta veya milliyet hissetmekle ilgili. Bir miktar tabii yabancıya bilgi verme durumu olmuş anladığım kadarıyla. Çünkü tam bir vatanperver resmi cevaplar diyebileceğimiz cevaplar. Kendimi ülke bayrağıyla özdeşleşmiş hissediyorum seçeneğine en fazla evet diyenler. Türkiyeliler uluslararası spor müsabakalarında bir sporcunun ya da takımın aldığı başarıdan ülkesi için en büyük gurur duyan. Türkiyeliler başka kıtanın vatandaşı olacağıma Avrupa vatandaşı olmayı tercih ederim görüşüne evet diyenlerse en alt sırada Türkiyeliler. Daha başka şeyler de söylemek mümkün. İşin ilginç tarafı Avrupa'nın tamamı neredeyse şeyin farkında. Demin verdiğimiz garanti bankalı falan filan haberlerin farkında. Mevcut büyük sosyal dengesizliğin sorumlusu ekonomi piyasasıdır diyor. Avrupa'daki 14 ülkenin vatandaşları, ortaklaşılan tek nokta bu. Sosyal dengesizlik olduğu ve bunun sorumlusunun ise ekonomi piyasası olduğunu düşünüyorlar. Türkiye'dekiler de böyle düşünüyorlar. 7,7 gibi yüksek bir oranla düşünüyorlar bunu. Ekonominin kontrolünde devletin çok önemli bir rol oynaması gerektiğini savunanlarsa en çok Türkiyeliler. Yani kamunun serbest piyasa tırnak içi üzerinde ciddi anlamda etkisi olması gerektiğini düşünüyormuş Türkiyeliler en yüksek rakamlarla. Bunun yanında en çok laikliği savunan tüm Avrupa'da Türkiye, açık ara 8,9 oranıyla. Ortalaması 7,3 Avrupa ülkelerinin. Ama bir yandan da ahlaklı hareket etmek ve değerlere sahip olabilmek için bir insanın dine inanması gerekir görüşünü ise en fazla Türkiyeliler desteklemiş. Ardından devam eden bir başka çetrefilli, ikircikli durum. Mesela başörtüsü serbest bırakılmalı mı? Türkiyelilere göre %43,6 evet. Peki Yahudilerin kafasına taktığı kipalardan bahsediyor. Kipalar serbest bırakılmalı mı? %57 hayır. Haç sembolü serbest bırakılmalı mı? %55 hayır. Yani sadece başörtü serbest bırakılmalı. Diğer inananların, inançlarının bir önemi yok. Bu arada daha da kötüsü, hakikaten moral bozucu bir anket olduğunu söylemek lazım. Tabii metodolojisine tam hakim değilim. O yüzden doğru mudur diyeyimdir bir şey demek çok doğru değil. Ama Anadolu Ajansı işte böyle vermiş. Eşcinseller arası evlilik, evlenmeden çocuk sahibi olma, cinsel ilişki açısından eş aldatma, ötenazi, kürtaj, boşanma gibi konulardaysa en çok hayır olmaz, eşcinseller evlenmesin, evlenmeden çocuk olmaz, o da olmaz, bu da olmaz diyenler Türkiyeliler olmuş. Yunanlılar ve Polonyalılar da Türkiyelileri izlemişler. Durum bu. Yani bir yandan en laik, bir yandan dini olmayan ahlakı olmaz. Bir yandan tabii başörtüsü özgür olmalı ama bir yandan haç falan hayır. Kendine benzemeyen her şeyin yok edildiği bir durumun yine bir yansımasıyla karşı karşıyayız gibi görünüyor. İşte eşcinseller evlenmesin, evlenmeyenler zaten çocuk sahibi olmasın, ötenazi, kürtaj, boşanma falan ne oluyor olmasın öyle şeyler diye devam eden bir anket. Sıcaklara vermek lazım ya da ekonomik krize herhalde ama en azından ekonomik kriz kısmını çözüyoruz diye bakmakta fayda var. Yani gerçekten işlemeyen bir sistemin içinde yaşıyor olduğumuzun daha iyi herhalde bir haberi olamazdı. Amerika Birleşik Devletleri'nin en zengin aileleri ve bireylerinden 40'ı servetlerinin en az yarısını hayır işlerine vereceklerini duyurmuşlar. Milyarderlermiş bunlar. Her biri milyar dolar sahibi. Ve paralarının yarısını vereceklermiş. Aslında bu Amerika'daki o liberal söylemle çok bağlantılı şey anlamında. yani devlete vereceğime en azından hayır kurumlarına veririm deme olayının işe yaradığı söyleniyor. Bağış sözü, özür dilerim, adını almış. Bu eylemlik Bill Gates, eşi Melinda Gates ve Warren Buffett birlikte tasarlayıp yapmışlar bu işi. İşte pek çok büyük zengin paralarının yarısını iddiaya göre verecek imiş. Nereye verecekler bilmiyoruz ama veriyor olmaları zaten başlı başına haber olmuş oluyor. 130 milyar gibi paradan bahsediyoruz. Doğru ise bu haber. Böyle ilginç bir durum var. Mesela George Lucas, servetimin çoğunluğunu eğitimi iyileştirmeye adıyorum. İnsanlığın devamını sağlayacak tek yol bu demiş falan gibi de böyle minik ayrıntılar var. Bakalım zenginler paraların yarısını paylaşınca dünyada herhangi bir şey daha iyi hale gelecek mi? Ve o kaybettikleri yarıyı kazanmaları ne kadar sürecek? Ve para parayı çekiyor teorisi doğru mu? İkisini bir arada görüyor olacağız çok yakında. Açık Gazete. No! Joe Bonamassa'yı dinledik. I Know a Place şarkısıyla ve Açık Gazete devam ediyor kaldığı yerden. Deminden beri bahsettiğimiz yaş kararlarının gazetelere nasıl yansıdığına bir miktar şimdi bakacağız. Ama bakarken dikkat etmek gerektiğine dair de ufak bir ayrıntıyı bilmek gerekiyor. Yani bir yandan bir demokratikleşme tartışması var. Bir yandansa gittikçe artan daha fazla konuşulamayan konudan da bahsetmek mümkün. Biyanet'in hazırladığı düşünce suçlarıyla ilgili durum gözlem raporu diyelim, medya gözlem raporu gösteriyor ki 3 ayda 249 yeni sanık üremiş, konuştuğu için, düşündüğü için vesaire. Baya baya ciddi aslında, geçen seneye göre de neredeyse iki katı aynı dönemin. 2009 döneminde 57'si gazeteci, 125 kişi hapis ve tazminat talebiyle yargılanmış. Bu sene ise 2010 yılındaysa 53'ü gazeteci, 249 kişi ifade özgürlüğü kapsamında veyahut ifade yasağı kapsamında yargılanıyor. Üstüne üstlük terörle mücadele yasası daha da bol kullanılır hale gelmiş. 110 kişi terörle mücadele yasasından sanık. Ve 4'ü gazeteci, 10 kişiye de terörle mücadele yasası kapsamında ceza verilmiş. Bunlardan biri Azadiye Velat gazetesi sorumlusu Vedat Kurşun, PKK propagandası içeren haberlere yer verdiği iddiasıyla 166 yıl 6 ay hapiste cezalandırıldı. Diğer ceza alanlarsa Cevdet Bağca, Mehmet Güler, İrfan Aktan, Merve Erol, Hamza Gündüz, Mahmut Alınak, Selim Sadak, Leyla Zana ve Veysi Sarı Sözen olmuşlar. Örgüt suçlaması ve ardından da bunun tutuklamasının gelmesi zaten bildiğimiz üzere DGM süreçlerinden de özel mahkeme, özel yetkili mahkemelerden de gayet yoğun durumlar arasında. Yani bir mahkemeler durumundan bahsetmek mümkün ama bir yandan da bir başka süreçten de işte bahsetmek yine mümkün. Bu Yüksek Askeri Şura ile ilgili alınan kararlar bugün gazetelerde hemen hemen hepsinde, eğer yanlış görmediysem galiba hepsinde manşet durumunda. Cumhuriyet gazetesi var en üstte, onunla başlayalım, bir bakalım gazeteler neler demişler bu konuda. Cumhuriyet gazetesi, yaşta kriz aşılamadı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na atama yapılamadı, yapılmadı demiş. Ankara toz duman diyor Cumhuriyet. Yani aslında toz duman kısmı bir miktar kalktı ama kalkmadığını da düşünmek demek ki mümkün. Hemen altındaysa Diyarbakır Belediye Başkanı özerklik konusunda görüşlerini yineledi. Baydemir ısrarlı diye bir şey var. Halbuki Baydemir'in söylediği şey işte özerklik ve bu yeni bir şey değil. BDP zaten bununla ilgili 3 yıl önceki kongresinde almış olduğu bir kararı aynen devam ettiriyor. Parti tüzüğü dahil bunlardan zaten bahsediyorlar. Baydemir'in ısrarlı olduğu haberi Cumhuriyet'te birinci sayfada. Halbuki dün BDP Genel Başkanı da bu konuda boykot kampanyası kapsamında yaptığı konuşmada başka şeyler söyledi. Biz bugüne kadar hak, özgürlük ve demokrasi adına ne elde ettiysek direnerek elde ettik demiş Demirtaş. Bizim karşı olduğumuz ırkçılıktır, etnik milliyetçiliktir, yoksa biz anayasada ille de Kürtlüğü yazacaksınız falan demiyoruz demiş. Herkes Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olsun, herkes bu ülkede inancıyla, kimliğiyle, kendi diliyle bu ülkede demokrasi içerisinde yaşasın demiş. Böyle de ayrıntılardan bahsetmek mümkün. Neyse, biz gazetelerle devam edelim. Cumhuriyet'ten sonra Hürriyet diyor ki bir veto iki boş. Dördüncü günde devam eden Yüksek Askeri Şura'da Orgeneral Hasan Issız'a veto geldi. Genelkurmay Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na atama yapılmadı. Balyoz davası sanı 11 general ve amiral terfi edemedi demiş. Yorumlamakla ilgili hakikaten zorlanılabilecek haber mi değil mi diye de tartışma da var. Bazı gazetelerde başka türlü, bazı gazetelerde başka türlü yarılmanın doğal bir yansıması olarak. Hemen altta ise küçük bir haber var. MHP'li Bestami Kılınç diye fotoğrafın üzerine yazılmış. Jandarmadan dört yol açıklaması. İstihbarat elemanı değildir, bazen yararlanırız diye. Bestami Kılınç'la ilgili aslında JİTEM'e çalıştığına dair haberlerin çıktığı gün Hürriyet gazetesi keşke ben ölseydim falan filan diye böyle haberler öne çıkartmıştı. Ardındansa JİTEM elemanı olduğuna dair iyice ayyuha çıkınca mevzular başka türlü haberlerle devam ediyordu. Mevzu hakikaten Bestami Kılınç'ın ve MHP'nin ne gibi bir rolü olduğu süreçte hala daha ortada değil. Hatay dört yolda gerçekleşen hem saldırıda Kürtlere karşı hem de polis, dört polisin öldürülmesi olayıyla ilgili. Jandarma istihbarat elemanı olmadığı ancak zaman zaman kendisinden yararlandığı falan gibi de bir açıklamanın yapılması JITEM'den ve tabii JITEM'in de artık varlığını galiba meşru sayıyor olmamız bir diğer boyutu. Neyse biz devam edelim manşetlerle. Milliyet gazetesinde manşet asker direndi, Erdoğan çizdi olmuş. Askerin Hasan Issız'ın kara kuvvetlerine atanmasına ilişkin teklifini başbakan köşke yollamadı. Bu nedenle genelkurmay başkanı ataması da yapılamadı diyor. Dünya sonu mu değil miye dair de tartışmalar dün karar çıktığından beri aslında yoğun bir şekilde yapılıyor. 30 Ağustos'a kadar bir şekilde çözülür falan filan diyenler var. Bir kısmı ise aman tanrım artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak modunda. Tam olarak sürecin neye tekabül ettiğini söylemek kolay değil ama herhalde şunu söylemek mümkün. Ergenekon süreciyle birlikte başlayan veya yoğunlaşan aslında çünkü Susurluk ve öncesinde de böyle tartışmalar vardı. Devleti kim yönetiyor, askerler mi yoksa seçilmiş hükümetler mi vesaire tartışmasında aslında galiba bir dönüm noktası daha aşıldı demek doğru olur. Türkiye ciddi anlamda başka türlü bir hal almaya başlıyor. Yüksek Askeri Şura'da şu ana kadar sivil seçilmiş hükümetin, cumhurbaşkanının falan hukuki yetkilerini, haklarını kullanmadıkları bir süreç yaşanıyordu. Neyse o falan gibi bir durum vardı genelinde. Bu durumda ciddi bir kırılma. Çünkü hem Issız'ın atanmaması hem de balyoz soruşturması kapsamındaki generallerin terfi ettirilmemesi ciddi anlamda bir şey ifade ediyor gibi görünüyor en azından bana. Balyozculara terfi yok, kara kuvvetlerine ışık mı, toplu istifa söylentisi falan filan gibi de alt başlıklar var Milliyet'te. Bu toplu istifa söylentisi 3-4 gündür aslında yaş başladığından beri sık sık dile getiriliyor. Bir diğer boyutu o. Krizin perde arkası Fikret Bile yazıyor diye de yanda Fikret Bile'nin yazısının tanıtımı var. Başbakanın ıssız itirazı kapatma davası. Yaşlı Erdoğan Orgeneral Hasan Issız'ın kara kuvvetlerine atanmasına çok sert muhalefet etti. Başbakanın bu itirazını Issız'ın emriyle açıldığı söylenen internet sitelerindeki hükümet muhalifi yayınların AK Parti'yi kapatma davasının iddianamesine girmiş olmasıyla gerekçelendirdi diyor. Gerçekten bununla mı gerekçelendirdi? Tabii bunu bilmiyoruz. Aslında yayınlanan bir şey yok ama Fikret Bile emin herhalde net bir kaynaktan aldığını düşünmek mümkün bu söylediklerini. Issız hakkında adli bir kayıt bulunmadığını söyleyen askerler ise geri adım atmadı. Biz teklifi yaparız, takdir başbakanındır diyerek Issız'ın atanmasına ilişkin kararname başbakana gönderildi. Başbakan da kararnameyi imzalamadı. Böyle devam eden bir süreç. Vatan Gazetesi manşette bir ok almıştı diyerek Ergenekon'un çok sayıda ünlü isim hakkında soruşturma açan Savcı Zekeriya Öz son olarak Baykal için düğmeye bastı. Eski CHP lideri Ergenekon lehine yargıya baskı yapmakla suçlanıyor diyor. Daha henüz suçlanmıyor. Bu konuda hazırlık olduğuna dair bilgi geldi sadece. Ama yakında suçlanması ihtimali yüksek. Sür manşette ise Issız'a andıç 11 generale balyoz diye koskocaman aslında sayfanın bütününü neredeyse kaplayan bir haber var Vatan'da. Hükümetin dediği olduğu patlangacıyla verilmiş. Hükümet geri adım atmadı. İnternet andıcından ifadeye çağrılan Hasan Issız emekliye sevk edildi. Balyoz sanığı 11 general terfi ettirilmedi ve 3. Ordu Komutanı Saldıray Berk pasif göreve çekildi diyor Vatan Gazetesi. Erdoğan veto etti. Issız köşke çıkamadı. 11 general önümüzdeki yaşı kızakta bekleyecek. Orgeneral Saldıray Berk'e adeta tenzili rütbe. Koşaner ve Işık'ın atamaları bugün demiş Vatan. Altta da işte yeni komutanlar diyor. Jandarma komutanı Necdet Özel 2. Ordu komutanıymış. Tehamül gereği gelecek yıl Atilla Işık'tan boşalacak kara kuvvetleri komutanlığına atanması ve 2013'te genelkurmay başkanı olması bekleniyor denilmiş. 1. Ordu komutanı Erdal Ceylanoğlu EDOK komutanıydı. İstanbul 1. Ordu komutanlığına atandı deniyor. 2. Ordu komutanı Servet Yörük özel kuvvetler komutanıydı. Kor generallikten or generalliğe yükseltildi. Bundan sonra Güneydoğu'da terörle mücadeleyi yürüten 2. Ordu komutanlığını yürütecek. 3. Ordu komutanı Yalçın Ataman. Ataman Servet Yörük'le birlikte bu yıl kor generallikten or generalliğe yükseltilen 2 karacı komutandan biri. O da yine terörle mücadelede görevli 3. Ordu'ya atandı diyor. Böyle bir haberler var. Dediğim gibi Vatan Gazetesi'nde. Zaman Gazetesi genelkurmay sustukça Heron infiali büyüyor diye yaş haberini manşete almayan galiba evet varmış tek gazete diyebiliriz. Burada tek tek birilerinin görüşleri söylenmiş. Hemen başta MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural'ın sözleri var. Ordu spekülasyona ve muallaklığa yer bırakmadan iddiaları cevaplamalı, ivedilikle soruşturma açmalı, varsa sorunları tespit etmeli, aksi halde terörle mücadele zarar görür demiş. Gaziantep Şehit Aileleri Derneği Başkanı Hamza Bayındır'ın sözleri var yanda. Sabrediyoruz ve gelişmeleri gözlemliyoruz. Milli savunma ve ordu olayları el atacak mı, atmayacak mı? Bir şey olmazsa bütün derneklerle birleşip yargıya gideceğiz demiş. Emekli jandarma Kurmay Binbaşı Kemal Şahin ise Hantepe baskınına ilişkin görüntüleri izah etmek mümkün değil. Harekat merkezleri bu bilgileri alıp o birliğe destekte bulunmuyorsa ya hıyanet ya da gaflet içerisindedir demiş. Genelkurmay'ın Hantepe'de Heronlar aracılığıyla bütün olayları izlediği baskın sırasında ve hava koşulları uygun olmasına rağmen hiçbir destek gönderilmedi. Yine dair haberlerle ilgili Zaman'ın manşeti. Hemen yandaysa Balyoz'a terfi yok haberi var. Küçük bir haber, gayet diğer gazetelere göre belki erken baskıya girmekle ilgilidir diye düşünmek de mümkün. Radikal gazetesinde manşet yaş tarihinin en büyük krizi 5. güne sarktı demiş ve demiş ki 4 günlük gergin yaştan yarısı boş bir liste çıkabildi diyor. Sanki dert listelerin doldurulması mı falan diye düşünmüyor değil insan. Neyse, Savcı Öz'ün ifadeye çağırdığı Issız, Erdoğan ve Gül'e takıldı. Terfi listelerinde eksiklikler var, Genelkurmay Başkanı belirsiz demiş. Büyük bir kaos durumu var Radikal'e bakacak olursak. Issız terfi edemedi, Koşaner de atanamadı diye bir de ünlemlisi var. KKK belli olmayınca, yani Kara Kuvvetleri Komutanı belli olmayınca Genelkurmay Başkanı olması beklenen Koşaner'in kararnamesi de kaldı. Başbuğ'un emekliği ve iki korgeneralin orgenerallere terfisi kesin olan tek şey. Balyoz sanığı 11 generalin terfileri 2011'e kaldı. Erzurum Ergenekon'un bir numaralı sanığı 3. Ordu Komutanı Berk, Kara Kuvvetleri Eğitim Doktrin Komutanı oldu diyor Tolga Akıner'in haberinde Radikal. Posta gazetesi Erdoğan kazandı demiş. Garip de bir fotoğraf koymuş. Erdoğan ve Abdullah Gül'ün epey irice birer adet fotoğrafı, gayet gülümsüyorlar. Ortada da Kara Kuvvetleri Komutanı şöyle yazmış altlarına tek tek. Kara Kuvvetleri yapılmayan Orgeneral Hasan Issız emekli olacak. Orgeneral Işık Koşener'in Genelkurmay Başkanı olması bekleniyor. Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ 30 Ağustos'ta emekli olacak demiş. 3 asker, arada 2 tane de işte daha büyük fotoğraflı sivil falan gibi bir şey yapmış posta. Ve haberi veriyor aynı şekilde. Taraf gazetesi demokrasiye bak demiş. Tartışmalı geçen Yüksek Askeri Şura'da Genelkurmay Başkanı'nın değil Başbakan'ın dediği oldu. Issız açıkta, Berk kızakta, Balyozcular askıda diyor Taraf gazetesi. İnternet andıcı için sorgulanması beklenen 1. Ordu Komutanı Orgeneral Issız, Başbakan Erdoğan karşı çıkınca Kara Kuvvetleri Komutanı olamadı. Balyoz sanığı 11 general yaşta terfi alamadı. Cumhurbaşkanı Gül'ün dün gece imzaladığı kararda Genelkurmay ve Kara Kuvvetleri'ne atama yapılamadı. Issız emeklilik yolunda, Atilla Işık Kara Kuvvetleri için en güçlü aday demiş. Hemen alttaysa Kılıçdaroğlu'nun bu konuya dair sözleri var. Bunlar da gerçekten ilginç bir başka ayrıntı. Kılıçdaroğlu ordunun teamülüne siyasiler karışmasın demiş. Halbuki aslında işte Yüksek Askeri Şura dediğim şeyin başında başbakan var falan filan ve konunun siyasi olup olmamasından öte ortada bayağı bir davadan da bahsediliyor olduğu gerçeği var. Ama işte böyle tartışmalar galiba hep oldu ve hep olacak diye bakmak da mümkün. Taraftaki haber de bu şekilde. Tarafta sürmanşette ise jandarmadan 4 yol itirafı, 10 MHP'li muhbirimizdir demiş taraf. Tam olarak aslında jandarmanın açıkladığı şey bu değil, muhbirimiz demiyor ama şunları söylüyor. Jandarma Genel Komutanlığı bu gelişmeler karşısında sessizliğini 9 gün sonra bozdu demiş taraf. Genel Sekreterlik tarafından yapılan açıklamada 2 kez gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Kılınç'ın jandarmaya muhbirlik yaptığı kabul edildi. Bestami Kılınç jandarma istihbarat elemanı değil ama bölgede bilgisine başvurduğumuz bir vatandaş denilmiş. Yani istihbarat alınıyor ama istihbarat elemanı değil falan gibi böyle garip bir halden bahsediyoruz. Bu görüşmeden de 10 dakika sonra arabası teröristler tarafından gasp edilmişti. Garip haller, haller, haller. Akşam gazetesinde manşet: olaylı gece de çifte kararname. Başbakan dün gece bakanlarına iki ayrı kararname imzalattı. Biri Orgeneral Koşaner içindi. Her türlü ihtimal düşünülerek ikinci aday içinde imzalar toplandı deniyor. Bakanlar Işık Koşaner Genelkurmay Başkanı olmayabilir mi diye sordum. Olabilir de olmayabilir diye yanıtladılar demiş İsmail Küçükkaya haberinde. Göreve büyük ihtimalle Koşaner atanacak ama hükümetin alternatif senaryosu da hazır. Atamanın dün gece yapılmaması yeni bir dönemin habercisi. Artık hükümet Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şekillenmesinde kanunun verdiği yetkiyi kullanacak. Bakanlar durumu normalleşme olarak yorumladı demiş akşam. Sürmanşette ise komuta sivillerde denilmiş. Tarihi yaşta şok karar diyor. Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı göreve atanmadı denilmiş. Bunların şok ve bu kadar büyük yer tutan haberler olması ise yani aslında çünkü yasalara göre olması gereken bir durum. Gerçekleşirken bu kadar olay oluyor olması aslında şimdiye kadar işin ne kadar normal olup olmadığına dair tartışmayı da bir miktar düşündürtüyor. İşte bir numaralı koltuk boş diyor akşam. 11 generale balyoz freni diyor bunun yanında. Günlük gazetesi katliam girişimi demiş. Manşeti farklı. Bu da büyük ihtimal yine baskıyla alakalı haberlerden biri. Erken baskının getirdiği haberlerden. Dersim'de katliam girişiminde bulunuldu. Belediye binasının 3. katında Baydemir'in demokratik özellik önerisi yaptığı panel esnasında patlayacak şekilde ayarlanmış bomba bulundu diyor Günlük gazetesi manşetinde. Bir Gün gazetesi İnegöl'de tecrit demiş. İnsan Hakları Derneği raporuna göre İnegöl'de devlet yetkililerinin olayı örtbas etme çabalarına karşın Kürtler tecrit altında. Kürtlerden alışveriş yapılmadığını söylüyor İHAD raporu. Ve AKP olayın örtbas edilmesini istiyor demiş. Kim demiş diye bakıyorum. İHAD İstanbul Şube Başkanı Abdülbaki Boğa. Boğa şunları söylemiş: AKP hükümeti referandum sürecinde böyle bir olayın gündeme gelmesini istemiyor. O nedenle olaylar düşündürücü şekilde kapatılmaya, basite indirgenmeye çalışılıyor. Görüşmelerimizde de buna tanık olduk demiş. Tabii referandum süreci öncesinde hep bunları konuşuyordu zaten hükümetler. Şimdi kapatıyor olmaları herhalde bununla alakalı. Yeni Şafak darbe suçu teamülü bozdu demiş. Balyoz terfi edemedi, ıssız atanmadı. Ülkeyi kaosa sürükleyecek darbeye zemin hazırlamakta suçlanan balyoz sanıklarıyla Orgeneral Issız'ın terfilerinde çıkan itilaf yaşı uzattı. Şura balyoz sanıklarının rütbelerini dondurdu. Genelkurmay Başkanı ile Kara Kuvvetleri Komutanı'nın atanması bugüne kaldı diyor. Bugün gazetesi Issız kilitledi demiş. Kara Kuvvetleri Komutanlığı için asker Hasan Issız'ı ısrar etti. Siviller karşı çıktı, uzlaşma sağlanamadı. Koşaner'in Genelkurmay Başkanlığı'na atanması da gecikti demiş. Hükümet veto etti, baş bu ısrarını sürdürdü, krizi kararname çözecek, balyoza terfi yok gibi böyle bir sürü de başlıktan bahsetmek mümkün. Özal ve Demirel de aynısını yapmıştı falan diye daha önceden de bunun olduğunu anlatan bir haber görmek bugün de mümkün. Star gazetesi Orgeneral Issız'a veto, balyoza darbe demiş. Başbakan Erdoğan internet andıcını onaylayan Orgeneral Issız'ın Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na atanmasına ve balyoz sanığı 11 generalin terfilerine vize vermedi. Yaşta ilk kez ihraçta olmadı diyor. Hemen altta yine Bestami Kılıç'la ilgili haberi görmek mümkün. Jandarma 4 yolda 4 polisin şehit edildiği saldırıda kullanılan aracın sahibi MHP'li Kılıç'ın jandarma istihbaratın haber elemanı olduğunu kabul etti diyor Star. Sabah gazetesi yaşta topyekün darbeci temizliği demiş. İnternet andıcına takılan Orgeneral Issız listede yer almadı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı atama yapılmazken Genelkurmay Başkanlığı bekletildi diyor. Bir diğer haber de buydu. Son olarak elimizde Habertürk var. Erdoğan'ın dediği oldu demiş habere dair. Habertürk, balyoz ve internet andıcı krizlerinin patladığı yaşta başbakan ne dediyse o oldu. Sanık durumundaki 13 general amiral ile Orgeneral Hasan Issız'a terfi çıkmadı demiş. Az konuşalım, az konuşanın cezası kalktı diye de bir manşet var Habertürk'te gerçekten. Neden manşet anlamadım ama cep telefonunda 20 saniye konuşan ile 2 dakika konuşan aynı parayı ödüyordu. Yeni düzenlemeyle haksızlık giderildi diyor. Şimdi artık haklı bir durum varmış. Gelecek olan faturanızı da rahat ödeyin. Açık Gazete. Mark Stern'den dinledik Check One ve yayını aslında şimdi bir telefon bağlantısıyla devam edeceğiz. Birkaç gündür devam eden, daha doğrusu bizim açımızdan haber olarak devam eden ve büyük ihtimalle önümüzde bir sürede ciddi anlamda konuşulmaya devam edeceğini düşündüğümüz bir adet sel haberi vardı. Pakistan'da 3,5 milyon kişinin etkilendiği söyleniyor UNICEF tarafından. Bu konuda aslında şu anda yardım çalışmalarına katılıyor olan Serap Öztürk, Hayata Destek Derneği program sorumlusu olarak telefon hattımızın diğer ucunda Pakistan'da. Günaydın. Günaydın. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Daha çok sizi sormalı aslında. Şu an neredesiniz? Şu anda Pakistan'ın kuzeybatı bölgesindeyiz. Kuzeybatı sınır bölgesindeyiz. Hı hı. Kısaca durumu özetleyeyim isterseniz. Lütfen. Aslında temel olarak Pakistan'ı boydan boya geçen İndus Nehri kıyılarında nehrin taşması nedeniyle özür dilerim, kendi sesimi duyduğum için konuşamıyorum. Bir şey yapmak mümkün mü? Maalesef şu anda büyük ihtimalle uluslararası hat sıkıntısı falan tamam. Diyebileceğimiz bir şey. Tamam. Nehir boyunca ağır hasar meydana geldi. Şunu belki vurgulamak lazım. Nehir boyunca yaşayan kesimler ağırlıklı olarak da alt kesimler aslında. Toplumdan dışlanan insanlar nehir kenarlarına yerleşiyor. Hı hı. Özellikle Afgan mülteciler var mesela bu bölgede. Şu anda yağışlar durmuş durumda. Ki bu da aslında sevindirici bir haber, yardım etlerini kolaylaştırıyor. Fakat tabii muson yağmurları Ağustos sonuna devam ediyor ve tekrar başlayacağı öngörülüyor bu yağışların. Hı hı. Şimdilik yine de ağır gidiyor diyebiliriz yardım çalışmaları. Henüz ulaşılamayan bölgeler var. Bizim burada yaptıklarımıza gelince ya da daha önce... Öncelikli ihtiyaçları söyleyeyim. Lütfen. Tabii ki geçici barınak, su ve yiyecek. Bunlar öncelikli ihtiyaçlar. Evleri yıkılan insanların bir an önce o arazilerin tekrar evlerini yapabilecekleri hale getirmeleri gerekiyor. Hı hı. Bizim yaptığımız çalışmalar da bu öncelikler üzerine kurulu. Su tankları kuruyoruz şu anda bu bölgede. Kısa bir süre içinde yiyecek yardımı başlatacağız. Küçük bir çadır kent kuracağız. Burada tuvalet ihtiyaçları karşılanacak. Bir de iki mahallede de temizleme çalışmalarını başlatacağız. Oradaki halkla birlikte. Özetle durum böyle. Görüştüğümüz insanlar, yaşlılar da dahil olmak üzere böyle bir selle daha önce karşılaşmadıklarını söylüyorlar. Seller Pakistan'da çok oluyor, yani bu ilk kez olan bir şey değil. Evet. Ama bu boyutta bir felaketli, yaşlılar bile hiç karşılaşmadıklarını söylüyorlar ki buradaki yetkililer de 1929'daki sel felaketiyle kıyaslıyorlar şu anda onları. Büyük depremlerle falan kıyaslandığını gördüm daha çok ben. BBC'nin Reuters'ın haberlerinde vesaire. Çok ciddi bir yıkımdan bahsedebilir miyiz? Bunu görmek mümkün mü alanda da? Alanda tek gördüğünüz çamur. Hı hı. Biraz depremden farklı olabilir bu açıdan. Tabii bütün bölgeyi gezme imkanımız olmadı. Yani ne boyutta bir felaket olduğunu anlamak için belki birkaç hafta daha beklemek gerekiyor. Bütün bilgileri toparlamak gerekiyor. Birleşmiş Milletler dahi şu anda değerlendirme yapmakta güçleniyor. Ama gerçekten de büyük boyutta bir felaketle karşı karşıya olduğumuzu yine de şimdiden söyleyebiliriz. Yani bu kargaşadan bile yola çıkarak. Ki 2005 depreminde de öyleydi. Bizim 1999 depreminde de öyleydi. Ama tabii net bir şey söylemek şu anda mümkün değil. Peki insanların durumu ne? Devlet ve yerel yönetim ne yapıyor? Çünkü demin bahsettiniz Afgan mülteciler gibi aslında daha çok anladığım kadarıyla toplumun alt kesimleri, ekonomik olarak zorda olan kesimleri daha fazla etkilendiler. Devletin tavrı nedir olan bitenle ilgili? Şimdi devlet de yardım götürmeye çalışıyor elinden geldiğince. Tabii sadece Afganlı mülteciler değil, aslında çok geniş bir kesim etkilendi. Fakat devletin imkanları çok çok kısıtlı. Bir de tabii ulusal felaket ilan edilmediği için Birleşmiş Milletler'in faaliyetleri de aslına bakarsanız biraz sınırlı devam ediyor. Dolayısıyla aslında başlangıç olarak biraz yavaş gidiyoruz diyebiliriz. Halkın durumu hiç iç açıcı değil doğal olarak. Çamurun içinde, çamurun ve çamurlu suyun içinde çoğu yaşıyor şu anda. Kısa bir süre içinde salgın hastalıkların başlama riski çok yüksek. Özetle böyle. Anladım. Peki son olarak şey sormak istiyordum. Türkiye'den destek olmak isteyenler ya da bir şekilde yardımlara dahil olmak isteyenler bir şey yapabilirler mi? Yapmaları gereken bir şey var mı? Türkiye'den destek olmak isteyenler Hayata Destek Derneği ile iletişim kurabilirler. Bize destek olmak isteyenler telefon numaralarını verebilirim Lütfen. eğer sakıncası Yok, hiçbir yoksa. sakıncası yok. Lütfen aksine. 0216 336 22 62. İnternet sitemizi de ziyaret edebilirler. www.hayatadestek.org. Gerçekten de ihtiyaç çok net bir şekilde ortada. Şu anda çok yoğun çalıştığımız için henüz fotoğraf ya da video gönderme imkanımız olmadı. Ama birkaç gün içinde internet sitemizde de yayınlanabilir. Takip etmenizi öneririm. Hediye olacağız. Çok teşekkürler Serap Öztürk. Size Tamam, ben kolaylıklar teşekkür diliyoruz. ederim. Görüşmek Çok üzere. sağ olun. İyi günler. Şimdi kısa bir ara veriyoruz. Aranın hemen ardından Küresel Eylem Grubu aktivistlerinden Gökşen Şahin bizimle birlikte olacak. Aslında 350 kampanyası vardı. Bu kampanyayla ilgili şimdi ise bir adet aslında akademik durumdan bahsetmek de mümkün. Tırnak içi akademik desek daha doğru, bir eğitim ve çalışma olacak. Hem bunu konuşmak üzere hem de 350 kampanyası nasıl gidiyor, durum ne? Genel anlamda bunu tartışmak üzere konuk edeceğiz Gökşen Şahin'i. Thank you. John McLaughlin'den dinledik Discovery, kısa bir reklam arası ve ardından da yayına devam ediyoruz Gökşen Şahin'le birlikte. Açık Gazete. Saatlerimiz 9.30'u gösteriyor. Şu anda yayında bir konuğumuz var bizle birlikte. Aslında 350 kampanyasını anlatmak üzere ve iklim hareketi seminerlerini yakın zamanda gerçekleşecek olan Küresel Eylem Grubu aktivistlerinden Gökşen Şahin yayınımızda konuğumuz. Günaydın Gökşen. Günaydın. Aslında bunun yanında tabii benim söylemem gereken herhalde Açık Radyo programcılarından birisi de oldu uzun bir süre. Bakalım bundan sonra devam edecek mi etmeyecek mi diye de bir tartışma var. Neyse bu konuyu bir kenara bırakıp magazin kısmını bırakacak olursak aslında 350 iklim hareketi seminerleri sebebiyle seni konuk ediyoruz. Ama 350 ne bir daha hatırlatmakta fayda var. 350 iklim seminerleri ne demek? Bunlar evet. Biz ne yapıyoruz aslında? Bunları bir yavaş yavaş anlatmak lazım galiba. 350 bir sayı olmanın yanı sıra önemli bir sayı anlamını taşıyor bizim için. Bu da iklim hareketi için ve aslında iklim değişikliği anlamında önemli bir sayı. 350 bizim aslında ppm diye bir şey var. Atmosferdeki parçacık, milyonda parçacık demek. Milyondaki parçacık sayısını, karbondioksitin milyondaki parçacık sayısını 350'de durdurabilirsek, eğer iklim değişikliğini bizim adapte olabileceğimiz ve dünyadaki yaşamın devam edebileceği seviyede stabilize edip durağanlaştırabiliyoruz. Ama bu sayı şimdi 392. Artık biz bu toplantıyı gerçekleştirdiğimiz zaman 350 iklim seminerini kaç olacak ya da iklim görüşmeleri önümüzdeki yıl Meksika'da yapıldığında kaç olacak bunu bilmiyoruz. Geçen yıl biz Kopenhag'a gittiğimizde Aralık ayında Kopenhag'da görüşten 4 derecelik bir artışı biz tahammül edebiliriz demekti. Bu da 400 ppm'e denk geliyor. 4 derecelik bir artış ada devletleri için artık Afrika'daki devletler için de işte benden önceki konuğunuzla konuştuğunuz gibi Pakistan'da bile cidden çok ciddi bir nüfusun hayatını kaybetmesi birçok işte tırnak içinde doğal dediğimiz ama doğal olmayan felaketlere sebep oluyor. Bu yüzden 350 kampanyasının amacı 350 sayısının liderler tarafından kabul edilmesi. Liderler dediğimizde işte bizim seçtiğimiz insanlar karar verici oluyorlar. Konumda karar olanlar. Verici konumunda olanlar. Devlet başkanları tarafından bir uluslararası anlaşmayla kabul edilmesi. Ve 350 sayısında bu karbondioksit miktarının sabitlenip arkasından da bunu bu şekilde sürdürülebilir bir şekilde devam etmek için elimizden gelenin hep beraber yapılması. Aslında bu 350 kampanyası bununla ilgili geçen sene 350 sayısına dikkat çekmek için çok büyük her yerde 24 Ekim'de belki o zaman da Küresel Eylem Grubu'ndan başka arkadaşlar gelip ne yapmaya çalıştığımızı anlatmışlardır. Anlatmışlardı. Yanlış hatırlamıyorsam Nuran Yüce gelmişti ama. Doğrudur. Bu 350'nin geçen seneki amacının 350 sayısını insanların beynine kazımaktı Kopenhag görüşmelerinden önce. Çünkü 350 sayısı hayati bir sayı bizim için. Yani Pakistan'da olanlar açısından hayati bir sayı. Biz şu an İstanbul'da, Türkiye'de son 130 yılın en sıcak yazını yaşıyorsak bunun için hayati bir sayı. Darfur'daki olaylar için hayati bir sayı. Aslında her şey için, gezegenin devamlılığı için hayati bir sayı 350. Buna dikkat çekmekti. Bu sene yapmaya çalıştığımız Kopenhag'ın arkasından. Kopenhag'da hiçbir liderin elini taşın altına sokmak, tırnak içinde söylüyorum bu arada lideri, gerçekten lider anlamında anlaşılmasın. Hiçbir liderliklerini görmedik kendilerini bu konuda. Bir abilikleri yok genel anlamıyla, evet yani, maalesef. hani sadece literatürde öyle geçtikleri için biz de aynı dili kullanıyoruz. Liderlerini hiçbir şekilde ellerini taşın altına sokmadıklarını gördük ve bu yüzden bu seneki kampanyayı yapmaya çalıştığımız şey, onunla birazdan konuşuruz. 10 Ekim günü bir uluslararası, yine geçen sene 24 Ekim'de olduğu gibi biz elimizi taşın altına sokmaya hazırız. İmajı dediğim resmini liderlere gösterebilmek aslında. O da şey şeklinde olacak işte, o gün bizim için dünyanın her tarafında çeşitli yerlerdeki aktivistler için biz çalışmayı kabul ediyoruz. İklim değişikliğine karşı mücadelede sizin işte çeşitli sebeplerle kabul etmediğiniz güneş panellerini takmayı ya da işte bisiklet yolu yapmayı biz kabul ediyoruz. Ve bu bugün bizim için ilk iş partisi. Bu biz dediğimizi biraz daha anlatabilir misin? Çünkü bir yandan Küresel Eylem Grubu aslında Türkiye'de 350 kampanyasını yürütüyor ama yalnız değil, 350 fikri de Küresel Eylem Grubu'na ait değil. Küresel bir hareketten bahsediyoruz. Evet, bu biz aslında biz hakikaten, yani işte biz Küresel Eylem Grubu aktivistleri olarak bir yandan 350 kampanyası yapıyoruz. Bunun yanı sıra Küresel Eylem Grubu'ndan olmayan birçok insan da 350 kampanyası yapıyor. Dünyanın her tarafında 350 sayısını kendi liderlerine göstermek ve 350 sayısının artık bir uluslararası anlaşmada temel olarak alınmasını isteyen herkes, bu bize dahil. Örneğin 24 Ekim'de çekilen fotoğraflardan bir tanesinde vardı. Iraklı bir kadın Irak sokaklarında tek başına 350 sayısıyla fotoğraf çekip o gün Birleşmiş Milletler toplantısına gönderilmek üzere onu 350'nin internet sitesine yüklemişti. Dolayısıyla o Iraklı kadın da biz, Afrika'daki gençler de biz, bu 350 sayısına dikkat çekmek ve mercanların bu sıcaklık yüzünden öldüğünü göstermek için dalış yapan Avustralya'da dalgıçlar da biz, işte burada İstanbul'da 24 Ekim günü eylem yapan biz de biziz aslında. Dolayısıyla bu uluslararası bir hareket. Bir 350.org internet sitesi üzerinden örgütleniyor ve bir ağ şeklinde, yani buraya, o internet sitesine giriyorsunuz. Ben şunu yapacağım bugün ve bana yakın, yani bu çevrede yaşayan insanlar benim etkinliğime gelebilir diyorsunuz. Biz bunun, onun arkasından da bu örgütleniyor. Biz bunu İstanbul'da biraz daha teknik yapmaya çalışıyoruz. Yani Küresel Eylem Grubu olarak biraz daha önce bir hani basın açıklaması da yapmaya çalışıyoruz. Çünkü 350 sayısı çok arada gördüğünüzde anlamadığınız bir sayı. Bu yüzden biz biraz daha hani 350'nin ne olduğunu da anlatmaya çalışıyoruz. Sadece 350 ile bir fotoğraf vermek dışında 350 sayısı nedir diye bir basın açıklaması yapıyoruz önce genelde. Onun arkasından 350 ile ilgili etkinliğimizi ya da eylemimizi gerçekleştiriyoruz ve bu konuya dikkat çekmeye çalışıyoruz. Bu bizi böyle açıklayabiliriz herhalde. Peki aslında uluslararası hareket geçtiğimiz yıllardan beri, demin de anlattığın gibi, pek çok eyleme imza attı ama bir yandan da daralan bir iklim hareketinden vesaire bahsediyoruz. Kopenhag'da çıkan kararlar varsa, tabii kararlar diyebileceğimiz herhangi bir şey, pek de iç açıcı değil. İklim değişikliği gittikçe sanki kanıksanan, normal, ne yapalım bu da işte denklemin parçası falan diye bakılmaya başlanan, normalleştirilen bir süreç haline almaya başladı. Bir yandan da aslında pek çok aktivist dünyanın pek çok yerinde pek çok şey yapıyor ama o büyük 2-3 sene önceki tartışma alanı sanki biraz daha dar. Bunu neye bağlıyorsun? Hem de bunu kırmak üzere neler yapılabilir? Bir şeyler yapıyor musunuz? Gibi bir iki tane soru. Şimdi öncelikle bu konuda haklısın. 350 de değil. Aslında iklim hareketi son birkaç, bir iki dönemdir normalleştirilmeye başlandı. Yani iklim hareketi, böyle bir mücadele vardı. İklim değişikliğinin olduğunu biz ilk fark ettiğimiz ve 2007 yılında bilim insanlarının bunun sebebinin insan olduğunu ve insan eliyle gerçekleştiğini söylediklerinde. Ama bunun arkasından bu iklim hareketi yavaş yavaş senin de söylediğin gibi küçüldü ve azaldı diyebiliriz. Çünkü çok çeşitli örneğin Türkiye'de bunun azalmasının sebebi çok çeşitli farklı tartışmalar. Şimdi de bu referandum tartışması ve çeşitli politik tartışmalar varken iklim değişikliği arada kaybolup gidiyor gibi görünüyor. Ama aslında baktığımızda şu an dünyada yükselen tek hareket iklim hareketi. Hı hı. Yani Türkiye'de gündem çok kabarık olduğu için biz iklim değişikliğini hep gazetelerin en arka sayfasında işte bilmem ne adası, magazin haberlerinin sağında işte bilmem ne adası da bugün suyun altında kaldı şeklinde görüyoruz. Ama aslında dünyanın tamamında bu çok daha fazla yükselen bir hareket. Örneğin Kopenhag'da ciddi bir karar çıkmadı ama Kopenhag damgasını vuran şey oradaki iklim hareketiydi. Ve bu hareket Kopenhag'dan sonra güçlenerek çıktı. Yani orada bir alternatif forum vardı Kopenhag'da. Alternatif forumda çok ciddi tartışmalar oldu. Alternatif forumun bir bildirgesi yayınlandı. Alternatif forumun bildirgesine çeşitli devletler destek verdi. Kopenhag'daki çıkan resmi bildirgeye olmadığı kadar hatta çok daha fazlası bu alternatif bildirgeye destek verdiler. O alternatif forumda örneğin Bolivya gibi Afrika'nın çeşitli ülkelerinin delegasyonları gibi delegasyonlar gelip konuştu. Bu konuyla ilgili çalışan bilim insanları gelip konuştu. Yani orada gösterdiğimiz şey aslında tırnak içinde liderler dediğimiz liderler kadar bizim de yani biz dediğim az önce söylediğimiz yani dünyanın her yerindeki bu konunun farkında olan insanlarla bizim de bir bilgi birikimimiz var. Hatta bu konuyu yapmaya iklimle ilgili harekete geçmeye dair bir politik irademiz var. Bunu gösterdi aslında ve baktığımızda da işte 24 Ekim eyleminin galiba 5000 tane falan olmuştu ve son günlerde çok fazla internet sitesinden ben takip ediyorum. Çok fazla eylem kaydolup öyle artmıştı eylem sayısı. Ama şu an baktığımız zaman 350'nin internet sitesine daha şimdiden 1000 küsur eylemin gerçekleştiğini kaydedildiğini görüyoruz. 10 için değil mi? 10 için, 10 Ekim için. Bu az önce söylediğimiz büyük biz elimizi taşın altına koyuyoruz. Hani madem ki siz politik irade gösteremiyorsunuz, politik iradeye biz sahibiz, bu sefer biz harekete geçiyoruz. Bir şeyler yapmak için. Dediğimizde daha şimdiden 2 ay öncesinden hatta 2 ay öncesinden şimdiden 1000'in üzerinde eylem ve faaliyet kayıtlı orada yapılacak olan. Dolayısıyla hani senin dediğin gibi Türkiye'de bu evet ilk başlarda bizim medya yeni bir şey bulduğunda bunu sonuna kadar kullanmayı sever. O 2007 yılında barajlardaki suyun azalması bilmem nesi bunları iklim değişikliğine bağlamayı bir popülizm olarak kullandılar diyebiliriz belki tırnak içinde. Ama arkasından bu gittikçe önemini kaybetti. Ama dünyaya baktığımızda dünyada iklim hareketinin gün geçtikçe arttığını görüyoruz. Hatta gün geçtikçe büyüyen tek hareket gibi görünüyor iklim hareketi. Bunun da hani sonucu yani eğer Birleşmiş Milletler'in resmi görüşmelerine Afrika delegasyonu boynunda işte nasıl çevirebiliriz onu? Hayatta kalmak müzakere edilebilir değildir. Yazan atkılarla girebiliyorsa Tuvalu delegasyonu örneği bence o çok ciddi bir şeydi. Tuvalu örneğini çok konuşmuşuzdur büyük ihtimalle evet. Açık radyoda. Ama yine hatırlatmakta fayda var. Evet yani Tuvalu görüşmeleri bloke etti. Kyoto'yu çünkü orada görüşmelerde önerilen şey Kyoto'nun feshedilmesiydi ve sıfırdan yeni bir anlaşma çıkmasıydı. Kyoto saklı kalmasına rağmen Kopenhag'dan 4 sayfa bir şey çıktığını biliyoruz. Oradan bir anlaşma çıkmayacaktı. Amaçları Kyoto'yu bile elimizde şu an iklim değişikliğiyle ilgili hani eğrisi büğrüsüyle tek doğru düzgün anlaşma olduğu için Kyoto'yu bile feshetmekti. Buna karşı Tuvalu ben diğer tüm devletlerle eşit söz hakkına sahip bir küçük ada devleti olsam bile ben bunu reddediyorum dedi. Arkasından görüşmeler durduruldu. O sahne benim hayatımda gördüğüm en herhalde komik sahneydi. Büyük devlet başkanları, büyük devlet Danimarka başbakan, Danimarka delegasyonu işte birkaç büyük Avrupa ülkesi delegasyonu Tuvalu delegasyonunu gerçekten müzakere salonunda köşeye çektiler ve ikna etmeye çalıştılar. Hani öyle bir normalde hani devletler arasında kulis olur bilmem ne ama müzakere salonunda etrafını hani bir delegasyonu çember içine alıp kafa kol işi evet, başka evet, süreç. Yani kaba tabirle kafa kola almaya çalıştılar. Bunun arkasından hemen 15 dakika içinde Tuvalu'ya destek yani Tuvalu ile birlikte duruyoruz biz bu konuda demek için Tuvalu'ya destek eylemi örgütlendi ve bu eylemde gerçekten 1000'in üzerinde genç aktivist vardı. Birleşmiş Milletler Salonu'nda geçen sene Ümit söylemişti. Ümit daha önceki yıllarda da Birleşmiş Milletler, Ümit Şahin'den bahsediyorum. O daha önceki yıllarda da Birleşmiş Milletler görüşmelerine gittiğinde ben ilk defa bu kadar çok genç aktivistin bir Birleşmiş Milletler görüşmesinde olduğunu görüyorum demişti. Dolayısıyla bu sefer farklı olan şey galiba artık gençler işin ellerini taşın altına sokmaya başladılar ve hareketi büyütmeye başladılar. Dünyanın genelinde diyebiliriz. Bunlar önemli hakikaten, çünkü bir yandan dünyanın geleceğinden bahsediyoruz ama bir yandan da aslında daha geniş tartışabiliyor olmak da ve daha büyük bir alanda tartışabiliyor olmak da aynı derece hayati. Aslında bu büyüme sürecinin devam etmesi açısından. Bir adet iklim hareketi seminerleri sürecinden de bahsetmek sanırım mümkün. 350 kampanyası dahilinde 20 Ağustos'ta başlayacaktı ve 2 günlük 2 adet seminer var. Evet. Bunlarla ilgili biraz bilgi alabilir miyiz? Evet, aslında o buraya gelme sebebim. Sebebi ziyaretimize varalım artık. İklim hareketi seminerleri yapıyoruz. Bunun sebebi de aslında, bunun iklim hareketi seminerleri demek doğru mu değil mi? Onda da çok emin değildik ama biz şöyle düşündük. Yani 350 çok, bunu biz dediğim, biz küresel eylem grubu aktivistleri olarak zaten aklımızda 350'yi daha nasıl net bir şekilde anlatabiliriz insanlara ve hani şu an gün geçtik, yani Türkiye'de bu basında çıkmadığı sürece insanlar çok fazla haberdar olmuyorlar ama bilim insanlarının bulguları gün geçtikçe gelişiyor. Bu arada uluslararası görüşmeler devam ediyor. Bunlardan bir, herkes kendi alanında iklim değişikliği ilgili, işte bir yandan iklim hareketi büyümeye devam ediyor ama biz burada bunlardan biraz nasıl diyeyim, kendimizi cam fanus içinde ayrı tutuyor gibi bir durumdayız Türkiye nüfusu olarak. Dolayısıyla bu seminerleri yapmamızın sebebi 350 hareketi dünyadaki bir deneyime sahip. Bize Türkiye'de 2005 yılından beri iklim hareketiyle ilgili çok çeşitli eylemler yaptık. Kyoto'yu imzalattırma gibi bir iklim hareketi olarak deneyime sahibiz. Sonuçta birlikte oturup şunu konuştuk. Bir seminer, belki workshop demek daha doğru olur. Bir workshop yapalım. Yani biz iklim hareketi konusunda nasıl deneyimlerden geçtik? Dünyada nasıl deneyimlerden geçtik? Burada nasıl deneyimlerden geçtik? Şu anda bilim insanlarının söyledikleri son nokta olarak neredeyiz? Bununla ilgili bir oturup 2 günlük seminer ya da workshop düzenledik. 350 kampanyası ve küresel eylem grubu olarak. Bu seminerler 20 Ağustos Cuma akşamı başlıyor. Saat 18'de. 18-20 arası bir tanışma toplantımız olacak. 350 nedir? Uluslararası Eylem Günü olarak belirlenen 10 Ekim 2010, onu da biz 10-10-10 diye kısaca söylüyoruz. 10 Ekim 2010'da dünyada neler planlanıyor, biz burada neler yapabiliriz, bunları konuşacağız. 21 Ağustos Cumartesi biraz daha kabarık bir programa sahibiz. Çünkü o gün ne var ne yoksa konuşalım kısaca istiyoruz. 21 Ağustos Cumartesi günü program saat 10'da başlıyor. Sabah saat 13'e kadar devam edecek. Konuşacağımız şey... Biz şöyle bir başlık verdik ona: halkların hikayesi, iklim biliminin hikayesi ve iklim politikaları. Bunlar tek tek ne anlama geliyor? Halkların hikayesi, iklim bilimi ve iklim politikaları. İklim bilimi aslında bize iklim bilimcilerin, bilim adamlarının artık iklim değişikliğinin hangi seviyede olduğunu, son değişiklikleri, bunları gösterecek bir video izleyeceğiz. Ve son durum hakkında bir kısa, kendi kendimizi nasıl denir ona, yenilemiş, update etmiş olacağız. Halkların hikayesi ise bu konuyla, ya bizim hikayemiz aslında halkların hikayesi. Biz ne yapmaya çalışıyoruz? Yani Afrika'da ya da küçük ada ülkelerinde sessiz sedasız ölmeyeceğiz diye her gün eylem yapanlar gidip kendi devlet başkanlarını koyuyor. Örneğin işte Avustralyalıların hikayesi ya da bizim burada Kyoto'yu imzalatma hikayemiz gibi çeşitli halkların hikayesi. Ama bunun yanı sıra bir de iklim politikalarını konuşacağız. İklim politikalarını çok yönlü konuşmayı düşünüyoruz. Sadece uluslararası süreçte böyle bir iklim anlaşması çıkabilir, çıkamaz diye değil. Ama iklim politikası, yani devletlerle petrol şirketlerinin yakın ilişkileri. Belki bu son 100 küsur gündür yaşadığımız BP krizi. Ve bunun hani iklim politikalarıyla yakından ilişkisi. Bunun arkasından da tabii ki bunlarla bağlantılı olarak bu Kopenhag, nasıl diyelim, yenilgisi de diyemeyiz ona ama Kopenhag'dan hiçbir sonuç çıkmaması ve bunun arkasından devam eden uluslararası iklim politikası süreci. Bunları tartışacağız 3 saat boyunca. Bir öğlen arasından sonra saat 14.30 ile 17.30 arasında başka bir başlık tartışacağız. Bu şimdinin hikayesi, iklim kampanyaları ve kampanya stratejileri. Hı hı. Bu bir serbest tartışma olacak. 350'nin bu arada seminerleri verenlerden kısaca bahsetmek gerekirse. Çok 350'nin uluslararası kampanya koordinatörleri. Kuzey Amerika, Avrupa ve uluslararası iki koordinatör, daha 4 adet 350 kampanyasının uluslararası ve farklı bölge koordinatörleri olacaklar. Bir de küresel eylem grubundan ben ve birkaç arkadaşımız daha kolaylaştırıcı, tercüman, hı hı, ve hani buradaki deneyimleri paylaşmak adına birlikte seminerleri veriyor olacağız, sürdürüyor olacağız. Bu şimdinin hikayesi, iklim kampanyaları ve kampanya stratejileri başlığı altında da şimdi ne yapmak gerekir? Aslında bunu konuşacağız. Yani bunu uluslararası anlamda ve Türkiye yereli anlamında, uluslararası anlamda çeşitli uluslararası iklim hareketleri neler yapıyorlar? Şimdi artık acil harekete geçmemiz konusunda tartışmıyoruz. Acilde bile geç kalmış olabiliriz. Kimi bilim adamlarına göre acil harekete geçmekte bile geç kalmış olabiliriz. Artık zaten bir şey yapılmasıyla ilgili bir tartışma galiba sona erdi. Çünkü 3-4 sene önceyi hatırlayacak olursak iklim değişikliği var mıdır yok mudur? Varsa insanla mı alakalıdır? Bir şey yapılabilir mi falan diye böyle bir geniş tartışma alanı vardı. Özellikle sermaye açısından. Şimdi geldiğimiz noktada galiba iklim değişikliği var. Fosil yakıtlar sonucu ortaya çıkıyor. Ve bu konuda bir şey yapmak lazım. Ama o ne yapmak lazım kısım biraz karışık galiba. Yani biraz onu tartışacağız aslında, ne yapmak lazım diye. Bu onun amacı da o aslında. Hani çünkü devletlerin bu konuyla ilgili çok güzel kafa karıştırma yöntemleri var aslında, öyle diyebiliriz. İşte tamam, bizde zaten işte RED diye bir şey çıkarttılar örneğin, bu ormanların yeniden ağaçlandırılması diye, ama gittikçe kuraklaştığı için topraklar iklim değişikliği sebebiyle bir anda orman yangını çıkabiliyor. Ve bu orman yangını siz diktiğiniz bütün ağaçları bir kere daha kaybedip üzerine bir de bir anda çok daha fazla miktarda karbondioksit atmosfere salmış oluyorsunuz. Dolayısıyla bunu yapmak yerine ulaşımı arabadan bisiklete, yani bisiklet yolu yapmak ve insanları buna teşvik etmek ya da çok farklı ya güneş enerjisi, rüzgar türbini gibi çeşitli yenilenebilir enerjilere yatırım yapmak çok daha hemen sonuç veren ve bu şekilde bir riske sahip olmayan yöntemler. Ama işte devletler farklı yöntemler, işten hani kaçmak için çok çeşitli bahane bulabiliriz ya. Onun gibi işten kaçmak için çok çeşitli bahaneler buluyorlar. Bu şimdinin hikayesi, iklim kampanyası ve kampanya stratejilerine bunu konuşuyoruz aslında. Artık hani biz şimdi bir şey yapmak zorundayız. Devletler ve devlet başkanları, bu tırnak içindeki liderler bir şey yapmasa bile iklim kampanyaları olarak bu şimdi bir şey yapmayı nasıl sağlayabiliriz ve onlara nasıl dayattırabiliriz? Bununla ilgili nasıl stratejiler geliştirebiliriz kendi içimizde ve biz iklim kampanyaları olarak bundan sonra neler yapmalıyız? Türkiye yerelinde ve dünyada bundan sonra neler yapılıyor, neler yapabiliriz diye. O da 3 saat sürecek bir katılımcılarla birlikte yapacağımız bir serbest tartışma olacak. Bu konuşmalar, onu da kısaca söylersek, seminerler İngilizce olacak ama simultane değil ama konsekütif çeviri olacak. Seminerler boyunca İngilizce bilmek gerekmiyor. İngilizce Türkçe bilmek biliyor olmak yeterli. Evet, İngilizce ya da Türkçe ya da sadece Türkçe biliyor olmak yeterli seminerlere katılabilmek için. Yeri Yeşil Ev'de yapacağız toplantıları. 20-21 Ağustos tarihleri bir daha verirsek, cumartesi günleri Yeşil Ev İstiklal Caddesi'nde, Balo Sokak'ta. Kapı numarasını verirsek o da 21. Öyle gelmek isteyenleri bekleriz. Ayrıntılı bilgi için ya da kayıt olmak için henüz bugün bir kayıt formu koyuyoruz internet sitemize. Ama bu akşamdan ya da yarından itibaren internet sitemiz üzerinden kayıt olabilirler. Kayıt olamazlarsa ya da kayıt olmayı unuttularsa, bu çok kapalı bir toplantı değil. Eğer salonda hala oturabilecek bir yer varsa gelip oraya salona yer varsa girmeleri, çat kapı gelinebiliyor ama önceden haberdar yani, etmek herhalde evet, daha garantili. Garantiye almak için bizim hani en azından gelecek insan sayısına göre yeri büyütüp küçültme durumumuzu ayarlamamız için önce ve onların geldiklerinde kusura bakmayın doldu gibi bir şeyle karşılaşmamaları için önceden kayıt yapmaları, yarından itibaren kayıt yapabiliyorlar, bir daha söyleyelim, yeterli. Ama eğer yapamazlarsa, dediğimiz gibi bu açık bir toplantı ve herkesi davet ediyoruz buna. Hangi siteden kayıt yapabileceklerini de söylersek, zaten buradan defalarca verdiğimiz küresel eylem grubunun internet sitesinden kayıt yapabilirler. kureseleylem.org ya da bir bunun için 350 kampanyası için kurduğumuz bir diğer internet sitesi de 350hemensimdi.org hemenşimdinin internet dilinde yazılıp okunan hali. Dediğimiz gibi toplantılara yarından itibaren 350hemensimdi.org ve kureseleylem.org adresinden kayıt yapabilirler. 20 Ağustos evet. Cuma akşamı başlayacak 6'da ve cumartesi günü saat 10'da tekrardan başlayıp akşam 17.30'a kadar devam edecek galiba programa göre. Evet. Yeşil Ev'de olacak İstiklal Caddesi'nde ve kureseleylem.org ya da 350hemensimdi.org sitelerinden kayıt içinde ulaşabilmek mümkün. Evet. Yarın itibariyle galiba. Evet, yarın itibariyle. Peki çok teşekkür ediyoruz Gökşen ederim. Şahin. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Charlotte Gainsbourg'dan dinledik Trick Pony ve böylece Açık Gazete'nin de sonuna gelmiş olduk. Bugünlük yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hepinize günaydın. Açık Gazete.